tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8 program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. NFZ kontroluje Warszawski Uniwersytet Medyczny w sprawie szczepień osób spoza grupy zero. Dzieci, które nie mają jeszcze 16 lat, mogą od dziś bez opieki dorosłych wychodzić przed 16 z domu. Lockdown w Anglii i Szkocji przez niespadającą liczbę nowych zakażeń koronawirusem. Być może jeszcze dziś poznamy wyniki kontroli na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którą zlecił minister zdrowia. To w Centrum Medycznym w WUM-u w okresie świątecznym. Poza kolejnością zaszczepiono grupę znanych osób ze świata kultury i polityki. Swoją własną wewnętrzną kontrolę przeprowadził również Uniwersytet. Wykryto liczne nieprawidłowości przy szczepieniach przeciwko COVID-19. Prezes Centrum Medycznego została odwołana ze stanowiska. Karol Surówka. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia miała wykazać, jak wiele było osób, które zaszczepiły się poza kolejnością i kiedy przygotowano dla nich skierowania. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił wczoraj, że dla niego jest jasne, że doszło do złamania procedur i zasad etyki. Cała ta sytuacja budzi moje, ale także myślę, że mogę powiedzieć nasze ogromne oburzenie. Obecnie trwają szczepienia grupy zero, do której należą wyłącznie pracownicy służby zdrowia. W ostatnich dniach wyszło na jaw, że w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaszczepiło się co najmniej 18 osób spoza zerowej grupy. Byli to m.in. znani aktorzy i politycy. Swoją własną, wewnętrzną kontrolę w tej sprawie przeprowadził już Uniwersytet. Komisja stwierdziła liczne nieprawidłowości, w tym brak należytego doboru osób do szczepień. Prezes Centrum Medycznego dr Ewa Trzepla została odwołana ze stanowiska. Karol Surówka, Polskie Radio. Dzieci mogą wychodzić z domu same bez opieki dorosłych w godzinach 8-16. Rząd wydał rozporządzenie w tej sprawie. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że zmiana przepisów to odpowiedź na apele. Mieliśmy bardzo dużo wniosków dotyczących właśnie tej sytuacji, że mamy okres ferii, tych ferii, które niestety nie są takimi prawdziwymi feriami, jakie pamiętamy, jakie mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach. Dlatego chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza. W czasie ferii ma rozpocząć się testowanie nauczycieli na obecność koronawirusa, zapowiada wiceszef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Zaproponujemy możliwość testowania na obecność wirusa nauczycielom klasy 1-3, którzy najprawdopodobniej wrócą do pracy po zakończeniu ferii zimowych. Gromadzimy dane i między 11 a 15 stycznia powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne będą organizowały punkty testowania. Ferie potrwają do 17 stycznia. Miliony mieszkańców Anglii i Szkocji znów żyją w lockdownie. Z domu można wyjść tylko po zakupy, do lekarza, do pracy, jeśli nie można jej wykonywać zdalnie, oraz żeby poćwiczyć. Narodowa kwarantanna to efekt pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Z Londynu Adam Dąbrowski. Stay at home. Protect the NHS and save. Zostańcie w domach, chrońcie służbę zdrowia, ocalcie życie. To hasło powstało w marcu, potem było już wspomnieniem, a teraz wraca. COVID wywiera na nasze szpitale presję większą niż kiedykolwiek wcześniej podczas pandemii. Premier Boris Johnson ostrzega, że gdyby rząd nie zrobił nic, angielska służba zdrowia załamałaby się w ciągu 3 tygodni. Lockdown również w Szkocji. Premier Nicola Sturgeon mówi, że trwa wyścig. Na jednym torze mamy szczepionki, ale na drugim torze jest wirus, który dzięki temu nowemu wariantowi właśnie nauczył się biec znacznie szybciej. I tu premier Johnson upatruje nadziei. Powiedział wczoraj Brytyjczykom, że jest realne, że w połowie przyszłego miesiąca ludzie z najbardziej zagrożonych grup zostaną zaszczepieni. To otwierałoby drogę do luzowania obostrzeń w okolicach marca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Decyzją sanepidu kwiaciarnia na lodowisku w Szczecinie została zamknięta. Właściciele ślizgawki, by dalej zarabiać, częściowo próbowali zmienić branżę. Poinformowali, że lodowisko jest kwiaciarnią i na środku tafli ustawili kwiaty. Klienci musieli założyć łyżwy, by je odebrać, interweniował sanepid. Uwzględniając jednak zastany stan faktyczny, miejsce to pełni funkcję lodowiska, a nie kwiaciarni i podjął decyzję o unieruchomieniu zakładu. Mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu. Niewykluczone, że właściciel lodowiska będzie musiał zapłacić grzywnę. Wirtualne zwiedzanie, muzyczne warsztaty, bajki, legendy, nauka tańców dworskich oraz podróż po karnawałach świata to część atrakcji, które na czas ferii przygotowały dla dzieci i młodzieży największe polskie muzea. Na ferie w przestrzeni wirtualnej zaprasza 7 rezydencji królewskich, m.in. Zamek na Wawelu.

you don't care, then we don't care. Yeah. One, two, three, times two, two to six. Jonesing for your fix of that Limp Bizkit mix. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up. Trójka. Program trzeci. legendarna ucieczka z tropiku i Marek Biliński na antenie radiowej Trójki. Do tego utworu powstał teledysk, który naruszył wszystkie możliwe prawa autorskie, które istnieją. Mianowicie teledysk to są zmontowane sceny z różnych wtedy zachodnich, wrogich, kapitalistycznych filmów z wybuchającymi helikopterami i samochodami. Nawet scena z Jamesa Bonda w tym teledysku się pojawia. Jest na YouTube dostępny oczywiście. Godzina 8:17. Już teraz magister Michał Migała zabierze nas do 5 stycznia 1991 roku, czyli 3 dekady temu. Wiadomości z kraju. W mijającym roku znaczki pocztowe podrożały już 7 razy. Wiązało się to z kolejnym dodrukowywaniem znaczków o wyższych nominałach, co jest jednak nieekonomiczne. Poczta znalazła na to sposób. Po co drukować za każdym razem wyższe ceny, jeśli można wprowadzić literki? I tak znaczek A będzie odpowiednikiem opłaty za list zamiejscowy, to jest 700 zł. A znaczek z oznaczeniem B to list miejscowy, lokalny, czyli 500 zł. Jest to wygodne, bo unika się zaklejania całej koperty znaczkami, tak jak miało miejsce przy poprzednich podwyżkach. A i same podwyżki, które za chwilę zostaną wprowadzone, będą chyba bardziej znośne. Z serii Tłumaczymy skomplikowane sprawy dziś objaśniamy możliwe obniżki czynszu ze względu na brak ciepłej wody. Bo przerwy w dostawach ostatnio są coraz częstsze, szczególnie w zimie, gdy wiadomo, sieć ciepłownicza wymaga większych remontów. Otóż Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że upust cenowy za brak ciepłej wody ustala się, gdy przerwa trwa od 4 dni w danym tygodniu. Wysokość bonifikaty równa jest 1/4 części opłaty, czyli odliczamy tydzień. I analogicznie za każdy tydzień, w którym nastąpiła przerwa, oczywiście przez co najmniej 4 dni. Tutaj interpretacja na korzyść lokatorów, bo mogą być to 4 dni nie następujące po sobie. I tak, jeżeli ciepłej wody nie ma przez 12 dni w miesiącu, to możemy w przypadku dobrego uplasowania dni odliczyć już 3/4 rachunku za ciepłą wodę, udowadniając jednak, że każde 4 dni z 12 następowało w kolejnym tygodniu. Jest to ogromne ułatwienie. Ministerstwo wychodzi naprzeciw żądaniom lokatorów. I tą pozytywną wiadomością żegnam się z Państwem. Z roku 1990 nadawał Michał Migała. 20 minut pozostało... Przepraszam, zamotałem się. 20 minut po 8 naturalnie. Igor Walaszek, jak dobrze z naszej płyty 95 lat Polskiego Radia. Powietrza pełno, ale duszno tu, atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak jak pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw i nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. Gdyby nie miała tych okotnących ryb, bym się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak w pół drogi. To i utwór Jak Dobrze w aranżacji Adama Sztaby. Znajdą Państwo ten utwór na płycie 95 lat Polskiego Radia. To są nowe wersje w opracowaniu właśnie Adama Sztaby z różnymi solistami. Tutaj pan Igor Walaszek. Tymczasem wróćmy do kwestii żywieniowych. 5 razy dziennie, a nie tylko o 5 po południu. Tyle razy powinniśmy pić herbatę. Taka regularność, według ostatnich badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Newcastle, powinna wpłynąć na poprawę naszej koncentracji. Jakie są jeszcze zalety herbaty, naturalnej alternatywy słodzonych napojów? I jak przekonać się do jej picia? Bo jak okazuje się, nie każdy Polak jest fanem herbaty. Sprawdzał to wszystko Paweł Turski. Herbata ma dużo związków bioaktywnych, czyli takich, które działają przeciwnowotworowo. Katarzyna Recko, dietetyk. Ma bardzo duży potencjał antyoksydacyjny, czyli przeciwdziała wolnym rodnikom, a wolne rodniki mamy i w spalinach, mamy w papierosach, w różnych substancjach, które dostarczamy sobie ze środowiska. Wydaje się, że argumenty te docierają do Polaków. Według badań codziennie herbatę pije 80% z nas. Niestety z tych samych badań wynika, że co 7 Polak pije herbatę tylko wtedy, kiedy musi. Aby polubić herbatę, powinniśmy kierować się atrakcyjnością jej smaku, mówi dietetyk Monika Hajduk. Najlepszym rozwiązaniem będą herbaty owocowe, bo mają tą budkę owoców, zwłaszcza jeśli sięgniemy po prawdziwe owocowe herbaty, czyli z prawdziwych suszków owocowych. Pomocna może być na przykład herbata rooibos, która ma bardzo fajny, delikatny i lekko słodkawy posmak. Jeśli do herbaty nie są w stanie przekonać nawet inne jej rodzaje, podłoża problemu można poszukać w technice jej parzenia. W ostatnim czasie pojawiły się 2 nowe, atrakcyjne sposoby przygotowywania napoju. Mówi Dawid Potrząsaj, miłośnik herbaty. Pierwsza to jest cold brew. Czym się różni od takiej standardowej herbaty? Przede wszystkim zalewamy ją zimną wodą. Możemy sobie to zrobić po prostu na noc. Wsypujemy sobie do pojemnika troszeczkę liścia z tej herbaty. Najlepiej zielonej albo białej. Zalewamy je zimną wodą, najlepiej jakąś przefiltrowaną. I wstawiamy do lodówki na 12-24 godziny. I potem rano możemy się już napić takiego fajnego naparu. Jeśli czekanie 12 godzin na herbatę nie jest dla nas wyzwaniem, śmiało możemy przetestować herbatę gazowaną, kombuczę. Kombucza to jest herbata fermentowana przez związki bakteryjno-grzybowe. Bardzo zdrowa, działa probiotycznie, jest gazowana, więc fajna alternatywa dla napojów gazowanych. Zalewamy wodą, dodajemy cukier i czekamy od 4 do 14 dni. Im dłużej czekamy, tym te grzyby będą bardziej pochłaniały cukier, więc będzie bardziej wytrawna, ale też bardziej gazowana. To materiał Pawła Turskiego. Kombucza, o której była mowa, choć ma wiele zalet, ma też jedną wadę, ma bardzo wyrazisty, specyficzny smak. Dlatego przed jej zakupem powinniśmy ją przetestować. Nie będzie to jednak wyzwaniem, bowiem w większych miastach istnieją już nawet facebookowe grupy miłośników tej herbaty. Ja za dosłownie parę sekund umieszczę na fanpage'u Pora na Trójkę przepis, jak wykonać w domu kombuczę. Zachęcam serdecznie. Teraz Placebo w Trójce. The end of the century, I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please. But I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me. Cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three. To light up your eyes. For what it's worth. God-shaped hole tonight. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. Oh, I friends, got no lover. 29 minut po godzinie 8, już za moment serwis ekonomiczny, a później Get Lucky i Daft Punk w Trójce. Zapraszamy do reklamy. ABS, ASR, ESP, AFS, TPM, FrontAssist, LaneAssist, HB. Nawet w wersji przyspieszonej nie wymienimy wszystkich systemów bezpieczeństwa, które Skoda Kamiq ma w standardzie. Teraz Skoda Kamiq z upustem do 6,5 tysiąca złotych. Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystały z małego ZUS-u plus w ubiegłym roku i w tym nadal chcą to robić, nie muszą ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Obowiązek taki mają tylko ci przedsiębiorcy, którzy dopiero od tego roku chcą z ulgi w składkach skorzystać, wyjaśnia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS-u plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 1 lutego 2021 roku. Zrobi to składając w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie dokumenty wyrejestrowania z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS-u plus. To jest kod 0590 albo 0592. Z małego ZUS-u plus mogą korzystać firmy, których przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. 27 milionów złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Benefit Systems za działania ograniczające konkurencję na rynku fitness. Władze spółki zapowiadają odwołanie od decyzji urzędu. A tymczasem UOKiK przypomina też, że o wszelkich podwyżkach opłat i prowizji banki muszą swoich klientów poinformować. Jak wyjaśnia prezes Tomasz Chrustny, każda zmiana powinna być przedstawiona na trwałym nośniku. Forma, w jakiej bank to zrobi, powinna zostać uzgodniona z klientem i dostosowana do jego możliwości odczytania otrzymanych informacji. Co więcej, zgodnie z prawem banki przynajmniej raz w roku muszą informować klientów o wysokości pobieranych opłat. Klienci, którzy nie korzystają aktywnie z konta bankowego, mogą rozważyć posiadanie podstawowego rachunku płatniczego. Banki i SKOKi oferują go za darmo. A kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Spójrzmy, jak tam sytuacja za oknami. No niestety w całym kraju opady deszczu, a na północy, na Warmii i Mazurach oraz na południu, w Krakowie, Katowicach i w Opolu możliwe nawet opady deszczu ze śniegiem. Temperatury od 2 stopni na północy, przez 1 stopień w centrum do 5-6 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, ale także widzów na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie. Dziś naszym gościem wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czemu ma służyć wniosek ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania niezgodności z polską konstytucją rozporządzenia unijnego w sprawie praworządności? Przede wszystkim ma służyć temu, by bezprawne, niezgodne z traktatami, ale i z polską konstytucją rozporządzenie nie było stosowane. Z tego powodu, że to rozporządzenie pozwala Komisji Europejskiej pod presją finansową, bez przyznanych traktatami kompetencji, ingerować w funkcjonowanie organów polskiego państwa. Polska konstytucja nie przewiduje nadzorcy nad Sejmem, nad Senatem, nad Radą Ministrów czy nad prezydentem innym niż organy w tych konstytucjach w ramach kontroli parlamentarnej nad rządem. Na przykład parlament kontroluje rząd, może Najwyższa Izba Kontroli kontrolować różne instytucje, a przede wszystkim wyborcy kontrolują polityków. Rozporządzenie wywraca ten system. A dlaczego polski Trybunał Konstytucyjny obok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo oczywiście tam również stosowną skargę przygotowujemy? Z tego powodu, że znane już jest orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które wprost wskazuje, mowa o polskim Trybunale, na możliwość kontrolowania również aktów prawa wtórnego Unii Europejskiej. Jedno z takich orzeczeń wydawał w składzie między innymi sędzia Andrzej Rzepliński. Traktaty zawsze były poddawane kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Co istotne, w innych państwach Unii Europejskiej jest to powszechna praktyka, że takie akty są również kontrolowane przez Trybunały Krajowe. Choćby w ubiegłym roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny zakwestionował realizację paktu fiskalnego, więc po prostu dbamy o polską suwerenność. Jest to naturalny ruch ze strony ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bo przypominam, że akurat prokurator generalny ma samoistną kompetencję do składania takich wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Wspomniał pan, że będzie również skarga, że jest ona przygotowywana. W jakim trybie zostanie złożona i kiedy? Traktaty dały 2 miesiące na zaskarżenie rozporządzenia przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc w tym terminie należy zakładać, że zostanie ona przez polski rząd złożona. Ministerstwo Sprawiedliwości, czy przez ministra sprawiedliwości? Tutaj reprezentuje państwo rząd jako całość, natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości jest w tym procesie bardzo aktywne. Mamy informację też od pana ministra Szymańskiego, że jest gotowy w pełni współpracować z Ministerstwem Sprawiedliwości przy sporządzeniu tej skargi. Pytanie, czy premier jest gotowy współpracować z będzie reprezentowało polski rząd przed Trybunałem również w czasie rozprawy, która się odbędzie w tej sprawie, więc będziemy bardzo aktywni. Mamy już bardzo dużo opinii zgromadzonych, zarzuty są konstruowane i na pewno będzie to bardzo solidny, mocny akt oskarżenia wobec tego bezprawia, które próbuje się wprowadzić wbrew traktatom do porządku prawnego Unii Europejskiej. Minister Szymański jest gotowy współpracować, a premier Mateusz Morawiecki jest gotowy, bo wiemy, że tutaj różnica zdań jest spora, jeśli chodzi o ocenę konkluzji szczytu Rady Unii Europejskiej i nawet Solidarna Polska ustami swojego szefa Zbigniewa Ziobry zapowiada, że tych konkluzji nie poprze w parlamencie. Tutaj nasze stanowisko jest jasne, ponieważ pakiet budżetowy był negocjowany jako całość i w związku z powyższym politycznie głosowanie w Sejmie za planem odbudowy jest głosowaniem za wszystkimi ustaleniami, które były w tym pakiecie, a jednocześnie za konkluzjami. My uważamy, że konkluzje nie są wystarczającą gwarancją, żeby rozporządzenie nie było realizowane w sposób arbitralny i polityczny przez Komisję Europejską. Zresztą usłyszymy z ust prominentnych przedstawicieli Komisji Europejskiej, że dla nich te konkluzje nie są wiążące, bo mówią wprost o tym traktaty w artykule 15 Traktatu o Unii Europejskiej, a przesuwanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest nie tyle błędem, co po prostu jest ucieczką ze strony przede wszystkim tych, którzy forsują to rozporządzenie. Czyli rozumiem, że Solidarna Polska zagłosuje przeciwko i pan również. Tak, tutaj jesteśmy konsekwentni. Mówiliśmy od początku tego sporu, że w tym zakresie szanujemy to, że pan premier przekonał Prawo i Sprawiedliwość do tego. Szanujemy taką decyzję, ale nie zgadzamy się z nią. Mamy do tego jako podmiot w ramach koalicji Prawo, tym bardziej, że mówimy o fundamentalnym problemie dotyczącym tego, czy ta sprawa nie ograniczy polskiej suwerenności. Czy to nie będzie na nowo otwarcie konfliktu w Zjednoczonej Prawicy? No wydaje mi się, że sprawa, wszystkie argumenty są położone na stół. Nie widziałam argumentów przekonujących, wskazujących na to, że w tej sprawie nie mamy racji. Zresztą co więcej, w kolejnych miesiącach po szczycie lipcowym czy grudniowym to, co mówiliśmy, się potwierdzało. Niestety się potwierdzało, bo chcielibyśmy innego scenariusza. Panie ministrze, pański kolega, również wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wraz z posłem Janem Kantakiem złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez rektora WUM-u. Chodzi oczywiście o szczepienia poza kolejnością. Co miałaby ustalić prokuratura, do jakiego przestępstwa doszło? No tutaj akurat w tym zakresie aż tak prawnie pod kątem kodeksu karnego tego nie analizowałem. Domyślam się, że minister Woś z posłem Kantakiem to robili. Z perspektywy prawa karnego na pewno można rozpatrywać to, czy w tym zakresie pan rektor czy władze szpitala działali jako funkcjonariusze publiczne, publiczni, jaki jest status szczepionek. Na pewno prokuratora będzie miała wiele pracy przy wyjaśnieniu tej sprawy, bo mówimy o zdrowiu publicznym przede wszystkim i ewentualnym nadużywaniu tego dobra, którym są szczepionki, bardzo dobra ograniczonego dzisiaj, bo firmy produkujące szczepionki po prostu nie są w stanie w ciągu kilku tygodni wyprodukować szczepionek dla całego świata i dlatego tworzy się grupy priorytetowe do szczepień, tak żeby te grupy, które mają największe prawdopodobieństwo zetknięcia z wirusem, były jak najszybciej ochronione, dlatego jest ta grupa zero dla szpitali. I z tej perspektywy postrzegam krok ministra Wosia i posła Kantaka za bardzo dobry. Sprawa powinna być wnikliwie wyjaśniona, tym bardziej, że widzimy od kilku dni, że w tych wersji już, dlaczego ktoś się szczepił poza kolejnością, jest tak dużo, są wzajemnie sprzeczne, a największą w mojej opinii kompromitacją jest to, że rektor powołuje sobie komisję złożoną ze swoich kolegów, którzy mówią, że nie miał żadnego wpływu na to, kto mógł być szczepiony. A dzień później wycieka zdjęcie, jak witał aktora, jednego z aktorów. A jeszcze kilkadziesiąt minut później z kolei pani Janda mówi w TVN, że podawała listę swoich kolegów. To prawda. Właśnie. Sporo tutaj jest nieścisłości, półprawd, właściwie nieprawdy i kłamstw. Kto lepiej to wyjaśni? Kto miałby za to służbowo odpowiedzieć, panie ministrze? To już będzie odpowiedź, której udzieli prokuratura, jeśli będzie rozpatrywała to zawiadomienie. Tak jak wspomniałem, nie chciałbym tutaj przesądzać, pod którym kierunkiem mogą być się ono sformułowane. Mamy tutaj wiele różnych płaszczyzn funkcjonowania, czy to poszczególnych osób, czy instytucji, jak właśnie sam WUM, bo przecież szczepionki zostały zakupione przez państwo. Państwo te szczepionki sfinansowało, państwo wskazało, kto powinien być szczepiony i w związku z powyższym, dlaczego nie instytucja państwa, jako jest właśnie prokuratura, miałaby nie wyjaśnić, jak odpowiedzialność powinny ponieść osoby, które spożytkowały te szczepionki niezgodnie z przeznaczeniem. To znaczy, oczywiście, że każda szczepionka powinna trafić do osoby, ale tym przeznaczeniem jest dzisiaj szczepienie zgodnie z harmonogramem, zgodnie z wytycznymi tego, kto szczepionki przekazuje. A przypominam, że pani Janda, która jest taka krytyczna wobec rządu przez ostatnie lata, już nie chcę cytować nawet tych niecenzuralnych, takich obrzydliwych jej sformułowań, ale każdy wie, że prezentowała fałszywe informacje, że prezentowała skrajnie krytyczną wobec rządu atmosferę, a pierwsza pobiegła po szczepionkę, którą ten rząd sprowadził do Polski. To też wiele pokazuje o stanie mentalności polskich elit artystycznych. Panie ministrze, zapytam o reformę wymiaru sprawiedliwości, bo takie między innymi pytania pojawiały się na Twitterze, skierowane właśnie do pana. Jakie będą to reformy wymiaru sprawiedliwości? Czy jest zgoda w tak zwanej Radzie Koalicji wokół tych reform? No i kiedy możemy się ich spodziewać? W Ministerstwie Sprawiedliwości mamy bardzo duży pakiet rozwiązań kompleksowych dla polskiego sądownictwa. Przypominam, że w ostatnich latach zadziało się bardzo dużo w całym obszarze wymiaru sprawiedliwości. Zreformowaliśmy prokuraturę, funkcjonowanie komorników. Wiele zmian takich procesowych weszło w życie, które poszczególne procesy usprawniają. Jednocześnie te zmiany ustrojowe jak KRS czy Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, ale to nie jest koniec. Sądownictwo wymaga generalnie przebudowy i tego rodzaju propozycje legislacyjne są w ministerstwie. Ta przebudowa gotowe. Się nie udała przez ponad 5 lat rządów Zjednoczonej Prawicy? Słucham, panie redaktorze, ta przebudowa się nie udała w ciągu 5 lat rządów? ona trwa i pewne rozwiązania po prostu nie zostały jeszcze wdrożone. Ryszard Terlecki kilka dni temu właśnie na antenie Trójki powiedział, że ta reforma idzie jak po grudzie. Nie jest to łatwa reforma, bo proszę spojrzeć, jakich przeciwników mamy. No teraz sędziowie z Justicji na skargi do Komisji Europejskiej razem z opozycją jeżdżą. Stworzono to rozporządzenie, które pan na początku pytał. No chyba żadna reforma po 1989 roku takich wrogów nie miała jak reforma sądownictwa, a my jesteśmy zdeterminowani, by tę grudę pokonać i przez tą grudę doprowadzić do reformy, tę grudę zmiażdżyć w taki sposób, żeby reforma w końcu była sfinalizowana i właśnie ten pakiet rozwiązań, o którym mówiłem, jest gotowy i teraz on wymaga konsultacji w ramach Rady Koalicji po to, żeby rozwiązania, które będą oficjalnie zaprezentowane, będą procedowane, były uzgodnione w ramach koalicji, żeby ten proces legislacyjny był sprawny i spójny. I mam nadzieję, że nasi współkoalicjanci pochylą się nad naszymi propozycjami, że wspólnie dokończymy reformę sądownictwa, którą, przypominam, od wielu lat nasz obóz wyborcom obiecuje, a widzimy również w ostatnich tygodniach chociażby, że jest jeszcze wiele problemów w polskim sądownictwie, które wymaga naprawy i my to konsekwentnie czynimy. Panie ministrze, kilka rozwiązań zostało już przedstawionych z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, no i nic się nie wydarzyło. Mam tu na myśli przede wszystkim sierpniową zapowiedź zmiany, jeśli chodzi o transparentność finansowania NGO-sów. Przedstawiał to ówczesny minister sprawiedliwości, teraz wiceminister sprawiedliwości wspomniany Michał Woś, no i właśnie Zbigniew Ziobro, no i co? No i nic na razie. No projekt ustawy powstał, jednak ażeby on mógł być przyjęty przez parlament, musi być konsensus w gronie koalicji w tej sprawie. Nie jest tajemnicą, że nie wszyscy w naszym obozie ten projekt przyjęli z sympatią. Kto nie przyjął z sympatią? Szukamy. No nie chciałbym się odwoływać do wiedzy mojej jakby nieoficjalnej, natomiast nie jest bardzo tak, proszę, panie ministrze. Wydaje mi się, że pan premier Gliński nie był zadowolony z tej propozycji i tutaj wydaje mi się, że kierunek, który my wytyczyliśmy, to znaczy, że żeby zagraniczne środki nie tyle były zakazane, ale żeby każdy wiedział, kto skąd się finansuje, bo to jest istotne. Jeśli widzimy na przykład w organizacjach ekologicznych, zarządach obcokrajowców, skąd te środki pozyskują, gdzie kto lobbuje za tym, żeby te organizacje na przykład blokowały takie inwestycje jak Przekop Mierzei Wiślanej, czy jest jakiś interes zagranicy w tym, żeby te inwestycje blokować, czy ktoś, co inicjuje w Polsce. To jest tylko jeden z przykładów i w tej sprawie Solidarna Polska zdania nie zmienia. Projekt jest gotowy i przekonujemy po prostu naszych partnerów w koalicji, żeby ten projekt stał się obowiązującym prawem. I ostatnia kwestia. Janusz Kowalski napisał na Twitterze przed końcem roku 2020. Jeżeli prawica chce myśleć o zwycięstwie w 2023, rok 2021 musi być czasem powrotu do twardej prawicowej agendy. Co to oznacza ta twarda prawicowa agenda? To oznacza, żebyśmy w pozostałych 3 latach tej kadencji zrealizowali te obietnice, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej. Czyli przede wszystkim ja pragnę przypomnieć, że we wszystkich kampaniach 19 i 20 roku twardo Prawo i Sprawiedliwość, czyli cała obóz Zjednoczonej Prawicy odwoływało się do wartości rodzinnych, do obrony polskiej suwerenności, do obrony również prawa Polski do reformy wymiaru sprawiedliwości. Panie ministrze, nie mamy więcej czasu, by kontynuować. Trzymali się tego kierunku, który był wtedy obrany i wydaje mi się, że to będzie budowało wiarygodność naszego obozu. Jednocześnie wprowadzenie tych reform spowoduje, że po prostu Polska będzie instytucjonalnie silniejsza. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się